أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تزهكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. أصبري آياتنك ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. نور مكالمة الله ذكر كي پخبل مابین او د جهنمیانو کی روان دی پزان باندی دفع ثابت کړه خپل جرم اغه اومنلو خپل گنای تسلیم کړه چا نام ډیر بدبخت خلقو مون ډیر گمراهان خلقو. اس اللہ تا جڑاو فریاد کئی ربنا ورب زمونگا. نور مکالمہ ذکر کئی اللہ رب العزت فرمائی ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. ربنا ورب زمونگا اخرجنا منها اوباسی منگا منہا دی جہنمنا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ. پس کچرے واپس منگا خلاف تانو پس یقنن یوب منگا ظالمان. اللہ من دیر بدبخت خلقو من دیر گمراہان خلقو چستا کتاب استاد کتاب بیان ان کے استاد کتاب اس دک ان کیم دروغ جن کڑیو راغلو یو بیان ان کے اغب بیان کولو فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیم. اولا یو بیان ان کے راغلو کو منگ داغ تکذیب کڑیو منگ دروغ جن کڑیو او ویلی منگا ندرا لیگلی اللہ اس مسئلہ کدا دا توحید مسئلہ دمرا ہم مسئلہ وے نو پکار دا چی اللہ فرشتی لورکڑے وے دا پیغمبر دا بیان ان کے خوز منگ پرنگ انسان دے. اللہ منگ خواغ جرم تسلیم کو چی منگ بدبختو منگ دیر گمراہانو. اللہ اس پل فضل و کرم و احسان او کی ربنا اخرجنا منہا ورب زمونگا اباسی منگ لراد دی جہنمنا. اللہ منگ دی جہنمنا بہر کی فإن عدنا پس کچری واپش منگ خلافتا فإنا ظالمون پس یقنن یوب منگ ظالمان. اللہ منگ نہ گناہ شویدہ منگ نہ جرم شویدے منگ نہ خطا شویدہ فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. الله زمون نجرم شويدا زمون نخطا شويدا یا اللہ دنیا تم واپس کا کچر دا دنیا کی منگ بیا خلاف اکڑو او دا سی اعمالم اکڑل لگا سنگم چکڑیو دا سی عقیدم جوڑک لگا سنگ عقیدم چوا یا اللہ من خو بڑیر ظالمانیو بیا رال سزا را کا خو اسم لگ واپس کا دنیا تا چی یا اللہ من نیک عملو کو. روان دیم تا سولستل آیت نمبر 100 کی 99 نہ حتا اذا جاء احدهم الموت تردی پوری کله چرانش یو تند دوی تعالامات د مرگ قال رب ارجعوني وای دے ورب زما واپس کی مال ر دنیا تا چې مرگ پیرانش نو دے و یا الله ما دنیا تا واپس کی خ دنیا تا چې دے واپس کوم نصب وکي لعلی اعمل صالحا خامخا عمل بوکم نیکا فیما ترکتو پاغ سگ چما پریخیو اللہ دنیا کی میں نیک عمل پریخیو اس میں دنیا تو واپس کی اللہ نیک عمل وہ کما ولی رال سزا رانکے ولی میں جہنم کی سوزے ولی قسما قسما عذابونو قسما قسما سزاگان رکے خویان ساتا کلا ہچرنا انہا کلمتن ہوا قائلہا اللہ وی دا صرف دا دید خلی او خبر دا چی دے اس پا خلب لگیا یا اللہ واپس ہم کیوں نیکی بگو یا اللہ واپس ہم کیوں نیکی بگو چی پا اول زلی نیکیو نکڑا نوز بس نیکیو کی چی پا اول زلی نیکی ندکڑے اور پا اول زلی شرکیان تو بدعات ندی پریخے نو یا ساتا اس بس تورو کی اس بس نیکا مالو کی اس بس عقیدہ توحید برابر کی اس بس دا قرآن و سنت خدمتو کی نہ دا سے لدید خلی خبر دا اللہ بوتا وی واپسی نشتا دنیا تا قال لخصو فیها ولا تکلمون. اللہ اکبر دیوی اللہ منگ واپس کی دنیا تا کبیام خلافو کو منگ بظالمانیو اللہ بوتا سوئی چی خوا قال ابوی اللہ اخصو فیها زی کرش پدی جہنم کی ولا تکلمون او ما سر خبر مکوے. اللہ بہت سوئی اخصو فیہا زی کرش پدی جہنم کی ولا تکلمون او ما سر خبر مکوے. دنیا کی رسپو کار کرے حت برس بلا گیا و قرآن بے بیانو لو دو قرآن دعوت بے خلقو لور کولو او دو برسپی پرن غب غب کول لارو کیوں دری گیو دا کئیو آنگا کئیو علم ندے کڑے ہو داو غب غب غب غب بے کل یا ساتا دا سپوغ معاملہ لبو سر اللہ کی جہنم کی بوتا اللہ وی اخصو فیہا ولا تکلمون زے کرش پری جہنم کی سپو ولا تکلمون وما سر خبر مکان. امام نصفی رحمت اللہ علیہ ذکر کئی چی اخصو دا اگا کلمہ دا چی سڑے پی سپے شڑی اخصو اگا کلمہ تا وی چی سڑے پی سپے شڑی سپے خلق پا کم خبر شڑی ہاں سوئی ہوتا تو ہوتا کہیں سوئی ہوتا کورشا وہی کا نوئی ہوتا ابعدو بعد الکلب. امام نصفی رحمت اللہ علیہ مانا کئی اخصو مانا کئی ابعدو بعد الکلب اب شڑلیشی کوری بشی پشان دا کوری کولو دس پی سنگا چی خلق سپی تا کوری وی دا سی با اللہ دوی تا کوری وی چیزے کورش پدی جہنم کی تاسل اوس مطالبه کوي چې یا الله دنیا ته واپس کینو دا بوکو آغا بوکو نو قال لخصو فیها ولا تکلمون ابو یا الله زه کرشه په دې جهنم کې او ما سره خبرې مکوي. انه کان فریق من عبادی جرم سو یو جرم خداو چایا تو نے پلوستے شو فکن تم بہا تو کذبون 105 دا اللہ دا آیاتون تکذیب او دروغ جنتے کڑی وا یو جرم خدا بل جرم. انہو کان فریق من عبادی یقینا وا ی وڈلا د بندگانو زمانا یقولون چ ویل بدوی ربنا ورب زمونگا آمنا ایمان روڑ مونگا فغفر لنا نو بخنو کی مونتا ورحمنا ورحمو کی پمونگ باندے وانت خیر الراحمین او تی غرا درحم کون کنا انہو کان فریق من عبادی یقیناً وا یا وڈل دا بندگان و زمانہ بندگان یعنی اغا نیکان مومنان قد افلح المؤمنون روان دے تان سولستل فمن سقلت موازینه فاولائک هم المفلحون دا دا اللہ غیبات دی وغا نیکان بندیان دی نو انہو کان فریق من عبادی یقیناً وا یا وڈل دا بندگان و زمانہ یقولون چی ویل بدوی ربنا ورب زمونگا آمننا ایمان روڑ مونگا فغفر لنا نو بخنو کی مونگتا اللہ ایمان ام روڑو ترا تا بخنو کی روان دے چی کم گناون ام کڑی دی اللہ غا ٹول را تا ماف کی فغفر لنا بخنو کی مونگتا ورحمنا آمین وائے کنا ورحمنا او رحم کی پمونگ باندے اللہ گناونا معاف کی او خپل رحم و کرم را باندے اوکے وانت خیر الراحمین او تی غور در رحم کون کنا رنبیا شراسم در رحمت تکر سوال کوا کنا چھے اللہ ترا باندے خپل رحم اوکے او دعائم دی صورت کی ذکر کئی رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین نو فغفر لنا ورحمنا وانت خیر الراحمین او تی غور در رحم کون کنا نا چکل مومنانو بدا سوال کولو چھے اللہ مونگ ایمان روڑو ترا تبخنو کی اور رحم را باندیو کی نا تاسو بسکل فتخستموهم سخریا نیول بتاسو دوی لرا سخریا پٹوکو سرا تاسو با بسی ٹوکی کولے خندابم بسی کولا داو گولے دیدان نسبرگان جوڑ کڑی جے داو گولا بل سکاری نیشتا با قرآن دے و قرآن دے و قرآن دے و قرآن دے اللہ کسر دنیا کار کسب ہم کول دی دورنگی کمپیوٹریز دا کول دی لینگویجز دا کول دی دا کول دی آغا کول دی سبا بس اگلور خور ندر کئیو بچے دل انگلیش نور سی دیتا لاؤ گورا مر نفت تخستموهم سخریت زمان دخل کو خیو کنسپ جوڑ دے چی بس انگلیش ندر زینو بس سو سبا بس اگلور ٹیم ندر کئی که انگلیش ندر زینو سبا بس اگلوم ندر کئی او که انگلیش ندر زینو بس یو روپے بم در سرنجی راش زرط انگوٹا چاب خیم لکون روپے ورس پیدا کئی زرط خیم راش انگوٹا چاب تی خپل نم لیکل والا نورزی گوتا لگئی او تراش زرط خیم اغی لکون روپے پیدا کئی دورزی زمان پا ملگرو کشتا الحمدللہ سمم الحمدللہ راش چو خیم لتا دے بو یرا چی بس انگلیش ندر زینو در لوگی بمڑشی دا چا بیری تھی رزق دا اللہ ورکی دا انگلیش نو ورکی رزق اللہ ورکی خواب انگلیش نو ورکی زمان خلقو صرف دغی طرف تا توجہ کا اللہ کا دین اہمو زیاد توجہ دین تو کا دا دنیا سبق ہم خپن نر باندی ہوا ہے خپن نر دا دنیا سبق ہوا ہے چستان ارزو فرسٹ پوزیشن پا کلاس کے وانے چی بورڈ ٹاپ کی یونیورسٹی ٹاپ کے چھے خلق ہوئی چھے اگر دا قرآن علمم دے او فرس پوزیشن مورس اگر قرآنم بلا ورزی او فرس پوزیشن مواغستو بورڈ و یونیورسٹیم ٹاپ کا خویا ساتا دانا چھے زیادہ توجہ بس اغیط اور کا او خیدہ دا جوڑا کا کہ انگلیش نرازی نو بس دلوگی بمبر چھو در دا چاوی دی دی رزق خو اللہ ورکی دا رزق زیموار اللہ دے نچھے مومنانو با قرآن بیانولو در رب نبی بخن غختلا نو دے بیمانو بس کول اللہ بوتی تاسو باغی پس ٹوکی کولی فتخستموهم سخریا اس بملارکی ناستی و ٹوکی بکی وی بوزگار خیل بیارا جمع شدید اڑو کاری نشتا روجی تو گو رد خلقو خلیو چی دیو دوی تو گو اڑو ستڑی کی گی نلگیا نو ٹوکی بکی حتی انسوکم ذکری تردے پورے چې پری خو د تاسو زما د نصیحت کتاب د نصیحت کتاب سو د نصیحت کتاب سو وانه لذکر لك ولقومك وسوف تسالون زخرف 44 کې برش یقینا دا قران خامخا نصیحت ته استاد پارا او استاد قوم د پارا او زرد چې دې په باره کې بدن ته پوس کړی شي دا ته پوس خبر ډیر ګرانه زرد چې تپوس بدن وکړي شي دلته موي حتا ان سوکم ذکری تر دې ګوره چې پری خو تاسو زما د نصیحت کتاب زکه چې قران والو بس ټوک شو روکړي او مسخري شو روکړي او خنداګانې شو روکړي نو الله دې سړي د بیا توفیق ورکړي وعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وان الله شديد العقاب سوره انفال کې بتا سولوله باندې باندې وخت جمعه مسلم مولوی صاحب د آیات ولست نو پوه شئ چې یقینا الله حایل کیږي په مین د سړیو د زړه داغ زړه بدل الله مهر ولګي ستا استاد زړه تر منځ به حایل شي تر مرګ مرګ پورې توفیق د ایمان او د قران بدر نه کیږي ولی دا الله سره دشمنی په بیا باندې اخلي وکنتم منهم تزهکون او وې تاسو د دوی نه خندیدون کی تاسو به پورې خندا کوره ټوکې به کولې دا وګوره دا دا دومره اوچت خلق راغلی دي چې بس وای چې مونږ ډیر اوچت یو مونږ له قران راځي او بل چاله خو نه ورشي وکنتم منهم تزهکون پیغمبر پسې خاندلیو صحابه کرامو پسې خاندلیو نور اوچت اوچت خلکو پسې خاندلی دي که مونږ پسې خاندل نو قیامت برش که مونږ پسې خندا وکړ نو څه اسمان برا پروسی ځان لبه تاوانو کې ځان لبه نقصانو کې ام په مونږ باغه سنت ژوندې کو مونږ به د نبی علیه السلام او د صحابو غه سنت ژوندې کو نور به مونږ له څه تاوان کې تاوان خو یې ځان له پخپله باندې وکړو وکنتم منهم تزهکون نو انی جزیتهم الیوم بما صبروا ولې ناوخته انی جزیتهم الیوم بما صبروا یقینا زه انی جزیتهم الیوم یقینا ما بدل ورک دوی ته نن ورځې بما صبروا فصاب داغه چې کلک شو سو کیا ده مؤمنا تاسو به بس خنداګانی کولې تاسو به بس ټوکې کولې خو دوی بیا م کلکو په دین باندې د قران بیان نو پریخه د دین بیان نو پریخه نو الله و نن مولا بدل ورکا او بدل سو انهم هم الفائزون چې یقینا دوی هم دوی دي کامیاب الله انهم هم الفائزون چې یقینا دوی هم دوی دي کامیاب دا بدل کړه چې الله وی لاړی کامیاب شوی او کله چې سړی کامیاب شي نو جهنم نه بچ شو جنت ته دن شي سوره آل عمران اخره کې تاسو لوستیو فمن زهزه عن النار وادخل الجنه فقد فاز سوک جهنم نه بچ کړی شو او جنت ته دن شو نو دې زنده باد شو دې کامیاب شو سو کوئی پلان کې زنده باد او سو کوئی ډنګره زنده باد او سو کوئی اٹھونه او ګټل او زنده باد او سو کوئی وزیر اعظم شو زنده باد او سړی زنده باد قران هغه چاته وای چې سوک جهنم نه بچ شو جنت ته دن شو او سو جوګه جتا کم کې سم اعمال کړی دي آیا جنت والا دی او جهنم والا دی بجب بشیو کو بجب بنش نو انهم هم الفائزون سر کې ولستل قد افلح المؤمنون تحقیق سره کامیاب دي مؤمنان نبی 105 کې ولستل به وبس ولستل آیت نمبر 102 کې فمن ثقلت موازینه یعنی مؤمنان فاولئک هم المفلحون دا کسان هم دي کامیاب ندل تموی انی جزیتهم الیوم بما صبروا بدله می ورکه په سبب د صبر باندې پس اوب داغی چی کلک شو انہم هم الفائزون چی یقیناً دیوم دیلی کامیاب نور انشاءاللہ بیوم